Bakara Suresi Necm 398 Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Necm 399. Şüphesiz şu kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş şu kimseler, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, onlar inanmazlar. Allah, onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurmuştur. Onların gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlar içindir. İnsanlardan bir kısmı da inanan kişiler olmamalarına rağmen Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'ı ve inanmış kimseleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar sadece kendilerini aldatırlar da bilincine ermezler. Onların kalplerinde hastalık vardır. Onların zihniyetleri bozuktur da Allah onlara hastalığı, sapkınlığı arttırdı. Yalan söylemekte olduklarından dolayı da onlar için acı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde kargaşa çıkarmayın denildiğinde de biz ancak düzelten kişileriz derler. Dikkatli olun. Şüphesiz onlar kargaşa, karışıklık çıkaranların ta kendileridir. Fakat bilincine ermiyorlar. Ve onlara insanların inandığı gibi inanın denilince biz o aklı ermezlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Dikkatli olun. Şüphesiz onlar aklı ermezlerin ta kendileridir. Velakin bilmiyorlar. Onlar inanmış kimselere rastladıkları zaman da inandık dediler. Kötü niyetli elebaşlarıyla baş başa kaldıklarındaysa şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz sadece alay edenleriz dediler. Allah onlarla alay eder ve tuğyanları içinde serserice dolaşmalarına süre tanır, izin verir. İşte onlar doğru yol karşılığında sapıklığı satın alan kimselerdir de onların ticaretleri kâr etmedi ve onlar kılavuzlandıkları doğru yolu bulan kimseler olmadılar. Onların durumu bir ateş yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir. Ateş yakan kimsenin kenarını aydınlatınca Allah onların nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde görmez olarak bıraktı. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar dönmezler. Yahut onların durumu içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek olan gökten boşanan bir yağmur gibidir. Onlar ölüm korkusuyla yıldırımlardan parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Oysa Allah, kafirleri, kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenleri çepeçevre kuşatandır. O şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek. Şimşek önlerini aydınlattı mı, aydınlığın içinde yürürler. Karanlık üzerlerine çöktü mü de dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı, İşitmelerini de, görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah, her şeye en çok güç yetirendir. Necm 400 Ey insanlar! Allah'ın koruması altına giresiniz diye sizi ve sizden öncekileri oluşturan, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yapan, gökten su indirip de onunla sizin için rızık olarak ürünlerden çıkaran Rabbinize kulluk edin. Artık siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Ve eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, haydi onun mislinden bir sure siz getirin. Allah'ın aslarından tüm tanıklarınızı da çağırın. eğer doğru kimseler iseniz. Sonra eğer bunu yapmadıysanız ki asla yapamayacaksınız, öyleyse kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korunun. Necm 401. İnanmış ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere de, şüphesiz kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetlerin olduğunu müjdele. Onlar, oradaki herhangi bir meyveden her rızıklandırılışlarında, bu bizim daha önce rızıklandığımız şeydir derler. Ve onlara onun benzeşenleri verildi. Orada çok temiz eşler de yalnızca onlarındır. Ve onlar orada sürekli kalanlardır. Necm 402. Şüphesiz Allah bir sivrisineği, hatta daha küçük olan bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İşte iman eden kimseler bilirler ki, şüphesiz o haktır, Rablerindendir. Kafirler, Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler de artık Allah böyle bir örnekle ne demek istedi derler. Allah, verdiği örneklerle birçoklarını şaşırtır, onunla birçoklarını kılavuzlar. Allah, onunla sadece söz verip antlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozan, Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi, iman, amel ayrılmazlığını bozan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan hak yoldan çıkmış kimseleri şaşırtır. İşte bunlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Siz nasıl küfredersiniz? Allah'ın ilahlığını, Rabbini nasıl bilerek reddedersiniz? Oysa siz ölüler idiniz de sizlere o hayat verdi. Sonra o sizleri öldürecek, sonra canlandıracaktır. Sonra da kendisine döndürüleceksiniz. O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için oluşturandır. Sonra da o, semaya egemenlik kurdu. Onları 7 gök olarak düzenledi. O, her şeyi en iyi bilendir. Necm 403. Ve bir zaman Rabbin doğadaki güçlere, şüphesiz ben yeryüzünde bir halife getiren zatım demişti. Doğadaki güçler, orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi yapacaksın? Oysa biz senin övgünle birlikte tüm noksanlıklardan arındırıyoruz ve senin tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak olduğunu haykırıyoruz demişlerdi. Senin Rabbin, ben sizin bilmediğiniz şeyleri çok iyi bilirim demişti. Ve senin Rabbin Adem'e o isimlerin tümünü öğretti. Sonra hepsini doğadaki güçlere sundu ve hadi haber verin bana şunların isimlerini eğer doğru kimseler iseniz dedi. Doğadaki güçler dediler ki, sen her türlü noksanlıktan arınıksın. Senin bize öğretmiş olduğunun dışında bizim için bilgi diye bir şey yoktur. Şüphesiz sen en iyi bilenin, en iyi yasa koyanın ta kendisisin. Senin Rabbin dedi ki, ey Adem, haber ver onlara onların adlarını. Sonra da Adem onlara onların adlarını haber verince, senin Rabbin, dememiş miydim ben size? Şüphesiz ben göklerin ve yerin görülmeyenini, duyulmayanını, sezilmeyenini, geçmişi, geleceği bilirim. Ve ben sizin açığa vurduklarınızı ve sakladıklarınızı bilirim dedi. Ve hani biz doğadaki güçlere Adem'e boyun eğip teslimiyet gösterin demiştik de iblis yani düşünce yetisi dışında doğadaki güçler hemen boyun eğip teslimiyet göstermişti. İblis yan çizdi, büyüklendi ve o her şeyi bilerek reddedenlerdendi. Ve biz ey Adem! Sen ve eşin cennette iskan ediniz, burayı yurt tutunuz, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol nasiplenin ve şu girift şeye yaklaşmayın, mal, altın, gümüş tutkunu olmayın, yoksa kendi benliğine haksızlık edenlerden olursunuz dedik. Bunun üzerine şeytan, iblis yani düşünce yetisi onları oradan kaydırdı. İçinde bulundukları ortamdan çıkardı ve biz, birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir yararlanma vardır dedik. Sonra da Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı, kendine vahyedildi. Biz dedik ki, hepiniz oradan inin. Artık size benim tarafımdan bir kılavuz geldiğinde, kim kılavuzuma uyarsa onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ve küfretmiş, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş ve ayetlerimizi yalanlamış kimseler, işte onlar ateşin ashabıdır. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Sonra da Allah onun tövbesini kabul etti. Kesinlikle o, tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verenin, çok merhametli olanın ta kendisidir. Necm 404. Ey İsrailoğulları! Size nimet olarak verdiğim nimetimi hatırlayın. Benim ahdime, bana verdiğiniz söze vefa gösterin ki, ben de sizin ahdinize vefa göstereyim. Ve sadece benden korkun, sadece bana ibadet edin. Sizinle beraber olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onun hak kitap olduğunu bilerek reddedenlerin ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi çok az bir bedelle satmayın ve sadece benim korumam altına giriniz. Ve siz bile bile hakkı batıla karıştırmayınız, hakkı gizlemeyiniz. Salatı ikame ediniz, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturunuz, ayakta tutunuz, zekatı, vergiyi veriniz. Allah'ı birleyenlerle birlikte siz de Allah'ı birleyiniz. Siz insanlara birri, yani iyi adam olmayı buyuracaksınız da kendinizi umursamayacak mısınız? Oysa ki kitabı okuyup duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Bir de sabretmekle, salatla, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatmayla yardım isteyin. Şüphesiz salat ve sabırla yardım isteme, saygılı olanlardan gerçekten Rablerine kavuşacaklarına ve gerçekten kendilerinin ona dönücü olduklarına inanan kimselerden başkasına çok ağır gelir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve şüphesiz benim sizi alemlere fazlalıklı kıldığımı hatırlayın. Ve hiçbir kimsenin başka bir kimseye herhangi bir şey için karşılık ödemediği, hiçbir kimseden yardımın, adam kayırmanın kabul edilmediği, kimseden fidyenin, kurtulmalığın alınmadığı ve hiçbir kimsenin yardım olunmadığı güne karşı Allah'ın koruması altına girin. Ve hani biz bir zaman sizi azabın en kötüsüne çarptıran, oğullarınızı boğazlayan, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiren, kadınlarınızı sağ bırakan Firavun'un yakınlarından kurtarmıştık. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir bela vardı. Hani bir zamanlar da biz bol suyu, nehiri sizin için yarıp da sizi kurtarmış, siz bakıp dururken Firavun'un yakınlarını da suda boğmuştuk. Ve hani biz Musa'ya 40 geceyi vaat etmiş, sonra da siz kendi benliğinize haksızlık ederek onun arkasından altını ilah edinmiştiniz. Sonra biz sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödersiniz diye bundan sonra sizi affetmiştik. Ve hani biz kılavuzlandığınız doğru yolu bulursunuz diye Musa'ya o kitabı ve Furkan'ı vermiştik. Hani bir zamanlar Musa toplumuna, ey toplumum, şüphesiz siz altına tapmakla kendi kendinize haksızlık ettiniz. Gelin hemen yaratıcınıza tövbe edin de benliklerinizi değiştirin. Böylesi yaratıcınız nezdinde sizin için hayırlıdır demişti. Sonra da yaratıcınız tövbenizi kabul etti. Şüphesiz yaratıcınız tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verenin, engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Hani bir zamanlar da siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de, bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpıvermişti. Sonra biz, kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye sizi ölümünüzün ardından dirilttik, zilletten kurtarıp onurlu duruma getirdik. Ve üstünüze o bulutu gölge yaptık ve üzerinize kudret elbası ve bıldırcın bal indirdik. Ve size verdiğimiz rızıkların hoş olanlarından yiyin. Onlar bize karşı haksızlık etmediler. Lakin onlar şirk koşmak suretiyle kendi benliklerine haksızlık ediyorlardı. Ve hani bir zamanlar biz şu kente girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin. O kapıdan da boyun eğip teslimiyet göstererek onlara teba yani uyruk olarak taşkınlık, yanlış, kendi zararlarına iş yapmadan girin ve kıtta yani bizi bağışla deyin. Ki size hatalarınızı bağışlayıverelim. İyilik, güzellik yapanlara nimetlerimizi daha da arttıracağız demiştik. Bunun üzerine o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler, sözü kendilerine söylenildiğinden başka bir şekle değiştirdiler. Biz de yapmış oldukları hak yoldan çıkış karşılığında, o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerin üstüne gökten bir azap indirdik. Ve hani bir zamanlar Musa toplumu için su istemişti de biz birikimini taş kalpli toplumuna uygula demiştik. Bunun üzerine o taş kalpli toplumdan 12 toplum belde halkı ayrışmıştı. Oluşan her beldenin halkı kendi su alacağı yeri kesinlikle öğrendi, işaretledi. Allah'ın rızkından yiyin, için ve bozgunculuk yaparak yeryüzünde taşkınlık yapmayın. Ve hani bir zamanlar siz, ey Musa, biz tek yemeğe asla dayanamayız. Artık bizim için Rabbine dua et de, bize yerin yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, acurundan, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa da size, o üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya, Mısır'a inin. O vakit istediğiniz şeyler sizin olacaktır demişti. Ve üzerlerine aşağılık ve meskenet damgalandı ve sonunda Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu, küfretmiş, Allah'ın ayetlerini bilerek reddetmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları nedeniyledir. İşte bu, isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri nedeniyledir. Necm 405. Hani bir zamanlar biz sizden, Allah'ın koruması altına girmeniz için verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve içindekileri hatırınızdan çıkarmayın diye sağlam bir söz almıştık. Ve sizin üstünüzü seçkininiz Musa'yı Tur'a daha yükseltmiştik, çıkarmıştık. Bir de siz bundan sonra yüz çevirdiniz. İşte eğer üzerinizde Allah'ın armağanı ve rahmeti olmasaydı kesinlikle siz zarara uğrayanlardan olmuştunuz. Ve siz içinizden sebde yani düşünme gününde sınırları aşan kimseleri de elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara sefil maymunlar olun dedik. Sonra da aşağılık maymunluğu çağdaşlarına ve sonrakilere müthiş bir ders ve Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için bir nasihat, öğüt yaptık. Ve hani Musa toplumuna, şüphesiz ki Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor demişti. Onlar, sen bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa, ben cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar, bizim için Rabbine dua et. O sığır her neyse onu bizim için açığa koysun dediler. Musa, Rabbim diyor ki, şüphesiz o sığır pek yaşlı değil, pek körpe de değil. İkisi arası. En iyi yardım, hizmet benim çağımdadır. Haydi, emrolunduğunuz şeyi yapınız dedi. Onlar, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi neyse onu bizim için açığa koysun dediler. Musa, şüphesiz Rabbim diyor ki, şüphesiz o sığır rengi bakanlara neşe saçan sapsarı bir inektir dedi. Onlar, bizim için Rabbine dua et. O nedir? Bizim için açığa koysun. Şüphesiz ki o sığır bize müteşabih geldi ve biz şüphesiz Allah dilerse kesinlikle kılavuzlandığımız doğru yolu bulmuşlarız dediler. Musa, şüphesiz Rabbim diyor ki, o sığır zelil olmayan, yani çifte koşulmayan, arazi sürmeyen, ekin sulamayan, salma gezen ve hiç alacısı olmayan bir sığırdır. Onlar, işte tam şimdi gerçeği getirdin dediler. Sonunda onu boğazladılar. Ama neredeyse yapmayacaklardı. Ve hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de, onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah saklamış olduğunuzu çıkarandır. Sonra biz, öldürülen kişiden gelecek sıkıntı sebebiyle Musa'yı yola çıkarın dedik. Allah, ölüleri işte böyle diriltir. Bitmiş tükenmişlere yol gösterir ve akıllı davranasınız diye size alametlerini, göstergelerini gösterir. Sonra da kalpleriniz katılaştı, işte onlar taş gibidir, hatta daha katıdır. Ve şüphesiz taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri vardır ki yarılır da ondan su çıkar. Öyleleri vardır ki Allah'ın saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpertisinden düşerler. Allah yaptıklarınızdan habersiz, duyarsız değildir. Necm 406. Peki siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir zümre Allah'ın kelamına kulak verirler. Sonra onu iyice anladıktan sonra bile bile onu değiştirip bozarlar. Ve onlar iman etmiş kimselere rastladıklarında inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın sizin aleyhinizde hüküm verdiği şeyleri Rabbinizin nezdinde aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi onlara söylüyorsunuz? Hala akıllanmayacak mısınız dediler. Onlar, şüphesiz Allah'ın kendilerinin sır olarak sakladıkları şeyleri ve açığa vurdukları şeyleri bildiğini bilmiyorlar mı? Bunlardan bir kısmı da kuruntu dışında kitabı bilmeyen, okuma yazma bilmeyen, analarından doğdukları gibi kalmış kimselerdir. Bunlar sadece zannediyorlar. Necm 407. Şüphesiz şu iman etmiş kişiler, Yahudileşmiş kişiler, Nasraniler ve Sabiler, doğal dindarlar, her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salihi işlerse, artık Rableri katında bunlar için ecirleri vardır. Bunlara bir korku yoktur. Bunlar mahzun da olmayacaklar. Necm 408. Artık yazıklar olsun o kimselere ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da, sonra biraz paraya satmak için bu Allah katındandır derler. Artık o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara yazıklar olsun. O kazandıkları şeyler yüzünden kendilerine yazıklar olsun. Ve onlar dediler ki, sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır. De ki, Allah'tan garanti içeren bir söz mü aldınız? Allah verdiği söze asla ters düşmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kim bir kötülük kazandıysa ve hatası kendisini kuşattıysa, işte bunlar ateş ashabıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseler de, işte onlar cennet ashabıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Necm 409. Ve hani biz İsrailoğullarının kesin sözünü almıştık. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anaya, babaya, yakınlığı olanlara, yetimlere, miskinlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzelliği söyleyiniz. Salatı ikame ediniz. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturunuz. Ayakta tutunuz ve zekatı, vergiyi veriniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere yüz çevirdiniz. Ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve hani biz sizin kesin sözünüzü almıştık. Kanlarınızı dökmeyeceksiniz. kendilerinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. Sonra siz tanıklık ederek ikrar verdiniz. Sonra siz işte o kimselersiniz, kendi kendinizi öldürüyorsunuz ve sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onların aleyhinde günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelirlerse de onlar için fidye, kurtulmalık almaya çalışırsınız. Halbuki o, onların çıkarılmaları size haramlaştırılmıştır. Peki, siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümüne inanmıyor musunuz? Şu halde içinizden böyle yapanların alacağı karşılık dünya hayatında bir rüsvalıktan başka nedir? Kıyamet gününü de azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan bilgisiz, duyarsız değildir. İşte onlar ahiret karşılığında basit dünya yaşamını satın almış kimselerdir. Artık bunlardan azap hafifletilmez, onlar yardım da olunmazlar. Ve andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Ve ondan sonra birbiri ardı sıra elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık açık deliller verdik ve kendisini Allah'ın vahyiyle güçlendirdik. Peki siz bir elçinin size nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiği her seferinde büyüklük tasladınız mı? Sonra da bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürüyorsunuz. Necm 410. Ve onlar, bizim kalplerimiz kılıflıdır, hiçbir şey işlemez dediler. Aksine Allah gerçeği bilerek reddetmelerinden dolayı onları dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmıştır. Bundan dolayı pek azı iman eder. Onlara Allah katından kendileriyle birlikte olanı doğrulayan bir kitap, Kur'an gelince de ki bunlar daha önceleri kafirlere, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimselere karşı zafer kazanmak istemişlerdi de o tanıdıkları kendilerine gelmişti. Onu kendileri örttüler. Artık Allah'ın dışlaması, rahmetinden mahrum bırakması Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtenler üzerinedir. Onların kendilerini karşılığında sattıkları şey, Allah'ın kullarından dilediğine kendi armağanlarından indirmesini kıskanarak Allah'ın indirdiği şeyleri Kur'an'ı bilerek reddetmeleri ne çirkindir. İşte bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Küçültücü azap da yalnızca gerçekleri bilerek reddedenler içindir. Ve onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman onlar biz kendimize indirilene iman ederiz dediler. Ve onlar Allah'ın indirdiği, kendilerinin beraberindeki olan şeyi doğrulayan bir hak olmasına rağmen, kendilerine indirilenlerden ötesini bilerek reddedip atıyorlar. De ki, peki eğer müminler idiyseniz, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyorsunuz? Necm 411. Ve andolsun ki Musa size açık seçik kanıtlarla gelmişti. Sonra siz kendi benliğinize haksızlık eden kimseler olarak arkasından altını ilahlaştırdınız. Ve hani biz sizden size verdiğimiz kitabı kuvvetlice alın ve dinleyin diye sağlam söz almış ve sizin üstününüzü, seçkininiz Musa'yı Tur'a yükseltmiştik, çıkarmıştık. Demişlerdi ki, dinledik ve isyan ettik, iyice sarıldık. Ve gerçeği bilerek reddetmeleri yüzünden altının ilahlığı kalplerine içirilmişti. De ki, eğer inananlar iseniz, inancınızın size emrettiği şey ne çirkindir? De ki, Allah yanında son yurt başkalarının değil de yalnızca sizin için ise, eğer doğrulardan iseniz, haydi hemen ölümü temenni ediniz. Halbuki elleriyle işledikleri yüzünden ölümü sonsuz olarak temenni etmezler. Allah ise kendi benliklerine haksızlık eden o kimseleri çok iyi bilendir. Ve sen kesinlikle onları, insanların yaşamaya en hırslısı, Allah'ın ortağı olduğunu kabul etmiş olan kimselerden de daha hırslı bulacaksın. Onların her biri 1000 sene ömürlendirilmeyi arzular. Oysa ömürlenmek, çok uzun yaşamak kendisini azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah, onların yapmakta oldukları şeyleri çok iyi görücüdür. De ki, kim Cibril'e, yani Kur'an'a düşmansa, öfkesinden, kıskançlığından çatlasın, gebersin. Şüphesiz Allah Cibril'i, yani Kur'an'ı, kendisinin bilgisi gereği, iki eli arasındakileri, içindekileri doğrulayıcı, inananlar için bir yol gösterme ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir. Ki onlar işte bundan dolayı düşman kesilmişlerdir. Kim ki Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e yani Kur'an'a, Mikale yani elçi Muhammed'e düşman ise, üzüntüsünden, kahrından ölsün. Şüphesiz işte bu yüzden Allah da kafirlere, kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenlere düşmandır. Necm 412. Ve andolsun ki biz sana açık açık ayetler indirdik. Bunları da hak yoldan çıkanlardan başkası bilerek reddedip görmezlikten gelmez. Hak yoldan çıkanlar ne zaman bir ahit üzerine antlaşma yapsalar, onlardan bir grup onu atıvermedi mi? Aslında onların çoğu iman etmiyorlar. Ve ne zaman Allah tarafından onlara yanlarındaki kitabı tasdik edici bir elçi geldi, daha önce kendilerine kitap verilen kimselerden bir grup sanki bilmezlermiş gibi Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına attılar. Ve kendilerine kitap verilenler Süleyman mülküne dair şeytanların okuyup durdukları şeylere uydular. Halbuki küfretmemişti. Süleyman Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmemişti. Ama o şeytanlar küfretmişti, bilerek reddetmişlerdi. İnsanlara sihri ve Babil'de iki peygambere, iki krala, Harut ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki Harut ve Marut, biz saflaşmanız için bir ateşten malzemeyiz, sakın küfretme, gerçeği bilerek reddetme demedikçe hiç kimseye hiçbir şey öğretmezlerdi. Sonra herkes o ikisinden erkekle eşinin arasına açan şeyleri öğreniyorlardı. Ne var ki onlar onunla Allah'ın bilgisi olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Herkes kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını da kesinlikle biliyorlardı. Ve o benliklerini karşılığında sattıkları o şey ne çirkin bir şeydi. Keşke biliyor olsalardı. Ve onlar eğer inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi, kesinlikle Allah'tan bir ödül daha iyi olacaktı. Keşke biliyor olsalardı. Necm 413. Ey iman etmiş kimseler! Ra'ina, yani sen bizim çobanımızsın, sen bizi güt, biz seni güdelim demeyin. Unzurna, yani bizi gözetleyin ve kulak verin. Çok acıklı azapta yalnız kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseler içindir. Kitap ehlinden, küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler ve ortak koşanlar, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediği kimseye mahsus kılar ve Allah çok büyük armağan sahibidir. Necm 414. Biz bir ayetten, alametten, göstergeden her neyi kaldırır veya söylettirmezsek, ondan daha iyisini yahut benzerini getiririz. Sen Allah'ın şüphesiz her şeye en iyi güç yetiren olduğunu bilmedin mi? Göklerin ve yerin egemenliğinin şüphesiz yalnız Allah'a ait olduğunu ve sizin için Allah'ın aslarından bir yakın ve bir yardımcı olmadığını bilmedin mi? Necm 415. Yoksa siz elçimizi bundan önce Musa'nın sorgulandığı gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Ve her kim imanı küfürle değiştirirse artık o düz yolun ortasını kaybetmiş olur. Kitap ehlinden birçoğu gerçek kendileri için ortaya konduğu halde benliklerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan sonra kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler olmaya çevirmek isterler. Buna rağmen siz Allah'ın emri gelinceye kadar af ile, hoşgörüyle davranın. Şüphesiz Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Ve siz salatı ikame edin, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun ve zekatı, vergiyi verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Bakara Suresi Devamı. Necm 416. Bir de inananları Yahudileştirmek, Hristiyanlaştırmak isteyenler, Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. De ki, eğer doğru kimseler iseniz delilinizi getirin. Hayır, aksine kim iyileştiren, güzelleştiren biri olarak kendisini Allah için İslamlaştırırsa, işte onun Rabbi katında ödülü vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur ve onlar üzülmezler de. Ve Yahudiler, Hristiyanlar bir şey üzerinde değillerdir, onların kayda değer bir yanları yoktur dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler bir şey üzerinde değillerdir, onların kayda değer bir yanları yoktur dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bilmeyen kimseler de onların sözü gibisini dediler. Artık içinde anlaşmazlık edip durdukları şeylerde kıyamet günü aralarında Allah hüküm verecektir. Necm 417. Ve Allah'ın tanıtıldığı, öğretildiği okullarını içlerinde Allah'ın adı anılmasın diye engelleyen ve onların yıkımı için uğraşan kişiden daha kendi benliğine haksızlık eden kim olabilir? Böylelerinin Allah'ın tanıtıldığı, öğretildiği o okullara girmeleri ancak korka korka olacaktır. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Bunlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Ve doğu batı, yani her yön yalnızca Allah'ındır. Öyleyse her nereye yönelirseniz artık orası Allah'ın yüzüdür. Şüphesiz Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, en iyi bilendir. Necm 418. Bir de onlar, Allah çocuk edindi dediler. O, onların yakıştırdıkları tüm noksanlıklardan arınıktır. Aksine, göklerde ve yeryüzünde ne varsa yalnızca O'nundur. Hepsi O'nun için sürekli saygıda duranlardır. Göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Ve O, bir işin olmasına karar verdiği zaman artık O'na yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Ve bilmeyen kimseler, Allah bizimle konuşmalı yahut bize de bir alamet, gösterge gelmeli değil miydi dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalpleri benzeşmiş. Biz kesinlikle kesin bilgiyle bilgilenmek isteyen toplum için ayetleri apaçık ortaya koyduk. Şüphesiz biz seni gerçek ile müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennem asabından sorumlu da tutulmazsın. Ve sen onların dinlerine, yaşam tarzlarına uymadıkça, Yahudiler ve Nasara, yani Hristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar. De ki, şüphesiz Allah'ın kılavuzluğu, kılavuzluğun ta kendisidir. Ve eğer bilgiden sana ulaşan şeyden sonra bunların boş ve iğreti arzularına uyarsan, senin için Allah katından herhangi bir yakın olmaz, herhangi bir yardımcı da olmaz. Kendilerine kitabı verdiğimiz kimseler onu okumasının, izlemesinin hakkını vererek okurlar, izlerler. İşte onlar ona iman ederler. Her kim de kitabı bilerek reddederse, işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Necm 419. Ey İsrailoğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve şüphesiz sizi alemlere fazlalıklı kıldığımı hatırlayın. Kimsenin kimse yerine bir şey ödemeyeceği, kimseden kurtulmalık kabul edilmeyeceği, yardımın, iltimasın hiç kimseye yarar sağlamayacağı ve suçluların yardım olunmadığı güne karşı Allah'ın koruması altına girin. Necm 420. Ve hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimeler, yaralar, sıkıntılarla sınamış, o da onları tam olarak yerine getirmişti. Rabbi, ben seni insanlara önder yapanım demişti. İbrahim, soyumdan da önderler yap dedi. Rabbi, benim ahdim tutulmak üzere verdiğim söz, kendi benliğine haksızlık eden kimselere ulaşmaz dedi. Ve biz, bir zaman bu beyti yani ilk yapılan okulu insanlar için bir sevap kazanma, dönüş yeri ve bir güven yeri yapmıştık. Siz de İbrahim'in görev yaptığı yerden bir salat yeri yani mali yönden ve zihinsel açıdan desteğin, toplumun aydınlatılmasının gerçekleştirileceği bir yer edinin. Ve biz İbrahim ile İsmail'e beytimi dolaşanlar, ibadete kapananlar, ve boyun eğip teslimiyet gösterenler, Allah'ı birleyenler için tertemiz tutun diye ahit almıştık. Ve bir zaman İbrahim, Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl, halkını onlardan Allah'a ve son güne inananları meyvelerle rızıklandır demişti. Allah dedi ki, kafiri, ilahlığımı, Rabbimi bilerek reddeden kimseyi dahi çok az kazançlandırırım. Sonra da onu ateşin azabına sürüklerim ve ne kötü varılacak yerdir. Ve hani İbrahim ve İsmail beytten temelleri yükseltirler, Rabbimiz bizden kabul buyur, şüphesiz sen en iyi işitenin, en iyi bilenin ta kendisisin. Rabbimiz bizim ikimizi senin için sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran, insanların İslam dinine girmesini sağlayan biri kıl. Soyumuzdan da senin için sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran, insanların İslam dinine girmelerini sağlayan bir önderli toplum getir. Ve bize kulluk yöntemlerini göster, tövbemizi de kabul et. Şüphesiz sen suçtan dönüşleri çokça kabul edenin ve çok merhametli olanın ta kendisisin. Rabbimiz, bir de onlara içlerinden bir peygamber gönder ki, onlara senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğretsin, onları arındırsın. Hiç şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa koyanın, bozulmayı iyi engelleyenin, sağlam yapanın ta kendisisin. Ve İbrahim'in dininden, yaşam tarzından, kendini akılsızlaştıran kimseden başka kim yüz çevirir? Ve biz onu dünyada seçmiştik. Hiç şüphesiz o, ahirette de iyilerden biridir. Rabbi ona, sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran biri ol dediği zaman İbrahim, ben alemlerin Rabbi için sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran, insanların İslam dinine girmesini sağlayan biri oldum dedi. İbrahim de Müslim olmayı kendi oğullarına ve Yakub'a, ey oğullarım, şüphesiz ki bu dini size Allah seçti, onun için yalnızca sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran, insanların İslam dinine girmesini sağlayan kişiler olarak ölün diye vasiyet etti. Necm 421. İnsanlardan aklı ermeyenler, bunları mevcut hedeften, stratejiden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu ve batı, yani tüm yönler yalnız Allah'ındır. O, dilediği, dileyen kimseyi dosdoğru yola kılavuzlar. Ve işte böyle biz, siz insanlar üzerine şahitler olasınız, elçi de sizin üzerinize şahit olsun diye sizi hayırlı bir önderli toplum yaptık. Üzerinde olduğum bu hedefi, yani stratejiyi belirlememiz de yalnızca elçiye uyan kimseleri iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım, işaretleyip gösterelim, bildirelim diyedir. Tespit ettiğimiz bu hedef, yani strateji, elbette Allah'ın kılavuzluk ettiği kimselerin dışındakilere çok büyüktür. Ve Allah, imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Biz senin bizden ne beklemekte olduğunu kesinlikle görüyoruz. Artık seni hoşnut olacağın bir hedefe, yani stratejiye çevireceğiz. Haydi, yüzünü Mescid-i Haram'a, yani dokunulmaz eğitim öğretim kurumuna çevir. Aklın fikrin hep eğitim öğretimde olsun. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olan kimseler de kesinlikle şüphesiz onun Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Ve Allah, onların yapıp durduklarından habersiz, bilgisiz değildir. Ve andolsun ki sen, o kitap verilmiş olan kimselere bütün ayetleri de getirsen, yine de senin hedefine, yani stratejine uymazlar. Sen de onların hedefine, yani stratejisine uyan biri değilsin. Zaten onlar da birbirlerinin hedeflerine, yani stratejilerine tabi değiller. Yine andolsun ki, sana gelen bunca bilgiden sonra sen onların boş, iğreti arzularına uyacak olursan, o zaman hiç şüphesiz sen kendi benliğine haksızlık eden kimselerden olursun. Kendilerine kitap verdiğimiz şu kimseler, peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Şüphesiz onlardan bir kesimde bilip durmalarına rağmen kesinlikle hakkı gizliyorlar. Hak Rabbindendir. O halde şüpheye düşenlerden olma sakın. Ve herkes için bir yön vardır. O, ona yönelendir. O nedenle hep hayırlara koşun, yarışın, hayırları öne getirin. Her nerede olsanız Allah tümünüzü bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Ve her nereden çıkarsan, hemen yüzünü Mescid-i Haram, yani dokunulmaz eğitim öğretim kurumu tarafına çevir. Şüphesiz bu Rabbinden gelen bir haktır. Ve Allah yaptıklarınıza ilgisiz, bilgisiz değildir. Ve her nereden çıkarsan hemen yüzünü Mescid-i Haram, yani dokunulmaz eğitim öğretim kurumu tarafına çevir. Ve siz her nerede olsanız insanlardan, onlardan şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler hariç, sizin aleyhinizde bir delil olmaması için, benim size, içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten ve size bilmediğiniz şeyleri öğreten bir elçi göndermem gibi, size olan nimetimi tamamlamam için ve doğru yolu bulabilmeniz için hemen yüzünüzü onun tarafına çevirin. Artık onlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymayın. Bana saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyun. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Ve bana verdiğim nimetlerin karşılığını ödeyin. Bana iyilik bilmezlik etmeyin. Verdiğim nimetleri görmezlikten gelmeyin. Necm 422. Ve hac, yani programlı ilahiyat eğitimi ve umreyi, seminer, sempozyum gibi kısa süreli eğitimleri Allah için tamamlayın. Buna rağmen eğer siz alıkonursanız, engellenirseniz, O zaman ilahiyat eğitimi görenlere kolayınıza gelen şeylerle destek olun. Bununla beraber bu ilahiyat eğitimi görenlere hediye, vereceğiniz destek, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Artık içinizden hasta olana veya başından tıraşa bir rahatsızlığı bulunana oruç veya sadaka yahut da ibadetten, herhangi bir kulluk görevinden bir fidye yani karşılık artık emin olduğunuz zamanda her kim umrede, kısa sürede eğitimde, hacca, programlı ilahiyat eğitimine kadar kazanç sağladıysa artık hediyeden, eğitime destekten kolayına geleni. Fakat kim bulamazsa artık 3 gün hacda programlı ilahiyat eğitimi süresi içinde 7'de döndüğünüzde oruç tutması. Bu tam 10'dur. Bu hüküm ailesi Mescid-i Haram'da dokunulmaz ilahiyat eğitim merkezinde hazır olmayanlar içindir. Allah'ın koruması altına girin ve şüphesiz Allah'ın cezasının çok şiddetli olduğunu bilin. Hac, yani programlı ilahiyat eğitimi, bilinen aylardır. Artık her kim o aylarda haccı, programlı ilahiyat eğitimini başlayıp kendisine farz ederse ve mutlaka yapacağım derse, artık hac, programlı ilahiyat eğitimi süresince kadına yaklaşmak, çirkin söz söylemek, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz de Allah onu bilir ve azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah'ın koruması altına girmedir. Ve ey kavrama yetenekleri olanlar, benim korumam altına girin. Rabbinizden bir armağan istemenizde hiçbir sakınca yoktur. Artık Arafat'tan, eğitim birimlerinden ayrılıp akın ettiğinizde, Meş'ar-ı Haram'da, yani dokunulmaz bilinçlenme merkezinde hemen Allah'ı anın. Ve onu, onun size gösterdiği gibi anın. Ve siz bundan önce gerçekten sapıklardan idiniz. Sonra da Allah'a karşı görevlerinizi gerçekleştirdiğinizde, tıpkı babalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. Ve Allah'ı sayılı günlerde anın. Artık kim 2 gün içinde acele ederse ona günah yoktur. Kim de ertelerse ona da günah yoktur. Bu Allah'ın koruması altına girmiş kimseler içindir. Allah'ın koruması altına girin ve şüphesiz kendinizin ona toplanacağınızı bilin. Sonra da insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan bağışlanma isteyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İşte insanlardan bazısı, ey Rabbimiz, bize dünyada ver diyen kimselerdir. Onun içinde ahirette hak edilmiş bir pay yoktur. Yine onlardan, Rabbimiz, bize dünyada bir güzellik, iyilik ve ahirette de bir güzellik, iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diyenler vardır. İşte onlar, kendileri için kazandıklarından hak edilmiş bir pay olanlardır. Ve Allah hesabı çok çabuk görendir. İnsanlardan kimi de vardır ki, onun basit dünya yaşamı hakkındaki sözü senin hoşuna gider. Ve o, kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Ve o, düşmanlığı en yaman olanıdır. O dönüp gitti mi, yetkilendi mi de, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini, kültürü, kadınları ve nesli değişime, yıkıma uğratmak için çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'ın koruması altına gir dendiği zaman da büyüklük, güç kendisini günah işlemeye sürükler. İşte öylesine cehennem yeter. O ne kötü bir döşektir. İnsanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini satar. Allah yolunda malını mülkünü harcar, canını ortaya koyar. Ve Allah kullarına çok şefkatlidir. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın alametlerinden birkaçıdır. Onun için her kim beyti yani ilahiyat eğitim merkezi olan Kabe'yi kastedip Beyt'e gider veya Umre yani kısa sürede eğitim yaptırılırsa, buralarda dolaşmasında kendisine bir sakınca yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah karşılık verendir, en iyi bilendir. Necm 423. Yoksa siz Yakub'a ölüm hali gelip çattığı zaman, oğullarına benden sonra niye kulluk edeceksiniz dediği zaman, onların biz bir tek ilah olarak senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına kulluk edeceğiz. Ve biz sadece onun için İslamlaştıranlarız dediklerine tanıklar mıydınız? Onlar gelip geçen bir önderli toplumdur. Onların kazandıkları kendilerinedir. Sizin kazandıklarınız da kendinizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu olmazsınız. Ve onlar, Yahudi veya Hristiyan olunuz ki kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız dediler. Sen de ki, tam tersi, küfürden, Allah'a ortak koşmaktan dönen biri olarak Allah'ın ortaklarının olacağını kabul etmemiş olan İbrahim'in dinine, yaşam tarzına. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız ve biz ancak onun için İslamlaştıranlarız, sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran birileriyiz. Artık eğer müminleri Yahudileştirmek, Hristiyanlaştırmak isteyenler sizin iman ettiğiniz gibi iman ederse, artık kesinlikle kılavuzlandıkları doğru yolu buldular. Yo, eğer yüz çevirirlerse, onlar sadece parçalanmışlık içindedirler. İşte onlara karşı sana Allah yeter ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah'ın dinine, din ortaya koymak konusunda Allah'tan daha güzel olan kimdir? Ve biz sadece O'na kulluk edenleriz. De ki, Allah sizin Rabbiniz ve bizim Rabbimiz olmasına rağmen O'nun hakkında mı bizimle çekişiyorsunuz? Bir de bizim amellerimiz yalnızca bize, sizin amelleriniz de yalnızca sizedir. Ve biz sadece onun için kendisini tüm noksanlıklardan arındıran kimseleriz. Yoksa siz şüphesiz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları da hep Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Kendi yanındaki Allah'tan gelen bir şahitliği saklayandan kendisine daha haksızlık eden kim olabilir? Allah, yaptıklarınıza bilgisiz, duyarsız da değildir. Onlar gelip geçen bir önderli toplumdurlar. Onların kendi kazandıkları kendilerinedir, sizin kazandıklarınız da kendinizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu olmazsınız. Necm 424. Ey iman etmiş kimseler! Sabretmekle ve salatla, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatmayla yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Aslında onlar diridirler. Fakat siz bilincine ermiyorsunuz. Ve de kesinlikle biz korkudan, açlıktan bir şeylerle ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle sizi zayıf düşüreceğiz, imtihan edeceğiz. Kendilerine bir musibet geldiği zaman biz şüphesiz Allah'a aitiz ve yalnız O'na döneceğiz diyen şu sabredenlere de müjdele. İşte onlar Rablerinden bir takım destekler ve rahmet kendilerinedir. İşte onlar kılavuzlandıkları doğru yolu bulanların da ta kendisidir. Necm 425. Şüphesiz indirdiğimiz açık delilleri ve doğru yol kılavuzunu biz kitapta insanlara apaçık gösterdikten sonra gizleyen kimseler, işte onlar, onları Allah ve dışlayanlar dışlayıp gözden çıkarır. Ancak günahtan dönüş yapan ve düzeltenler ve açık delilleri ve doğru yol kılavuzunu açıkça ortaya koyanlar başkadır. İşte onlar, ben onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı veren, çokça merhamet edenim. Necm 426. Küfredip, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedip de bu hal üzerine ölen şu kimseler, işte onlar, Allah'ın doğal güçlerin, vahilerin, insanların hepsinin dışlaması onlaradır. Onlar dışlanışta temelli kalıcıdırlar. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmayacaktır da. Ve sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir, engin merhamet sahibidir. Şüphesiz ki göklerin ve yerin oluşturuluşunda, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarayan şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın semadan bir su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, yeryüzünde her deprenen canlılardan yaymasında, rüzgarları evirip çevirmesinde, gök ile yeryüzü arasında emre hazır olan bulutta, şüphesiz akıllarını çalıştıran bir toplum için elbette alametler, göstergeler vardır. İnsanlardan kimi de Allah'ın aslarından bir takım eşler tutan kimselerdir. Onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman etmiş kimseler Allah'a sevgi yönünden daha kuvvetlidir. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler azabı görecekleri zaman, kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçıp uzaklaştıkları ve azabı gördükleri ve kendileriyle bağlar kesildiği zaman, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke görselerdi. Onlara uyanlar da, ah bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da, onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık derler. İşte böylece Allah onlara bütün amellerini üzerlerine yığılmış pişmanlık ve üzüntüler halinde gösterecektir. Onlar bu ateşten çıkanlar da değillerdir. Necm 427. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz, hoş, yararlı şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır. O size yalnızca kötülüğü, aşırılığı, çirkinliği, hayasızlığı ve Allah üzerine bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği vakit, aksine biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız dediler. Ataları bir şeye akıl erdirmez ve kılavuzlandıkları doğru yolu bulmaz idiyseler de mi? Necm 428. Pek kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişilerin hali, sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyen şeylere çoban haykırışı, karga haykırışı yapan kimsenin hali gibidir. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden onlar akıl da etmezler. Veya küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişilerin hali, evlerinin çatıları çökmüş bir kente uğrayan kimse gibidir. O kimse, bunu bu ölümünden sonra Allah nasıl diriltecek diyerek inançsızlığını ortaya koydu. Bunun üzerine Allah, onu 100 sene öldürdü, sonra diriltti. Allah, ne kadar kaldın dedi. O, bir gün yahut bir günün bir kısmı kaldım dedi. Allah, tam tersi, Sen 100 sene kaldın. Öyleyken bak, yiyeceğine içeceğine henüz bozulmamış. Eşeğine de bak. Biz bunu sen bilesin ve seni insanlar için bir ayet kılalım diye yaptık. O kemiklere de bak. Onları nasıl yüksekleştiriyoruz? Sonra onlara nasıl et giydiriyoruz dedi. Böylece ona açıkça belli olunca, şüphesiz Allah'ın her şeye güç yetiren olduğunu daha iyi biliyorum dedi. Necm 429. Ey iman etmiş kişiler! Eğer siz yalnızca ona kulluk ediyorsanız, sizi rızıklandırdığımız şeylerin hoş, temiz ve yararlı olanlarından yiyin ve verdiği nimetlerin karşılığını Allah'a ödeyin. O size sadece ölü hayvanı, kanı, domuzun etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret ölçüsünü geçmemek üzere ona bir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Necm 430. Şüphesiz Allah'ın kitaptan indirdiği bir şeyi gizleyen ve gizlediği şeyi çok az bir bedelle satanlar, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey yemezler. Ve kıyamet günü Allah onlara konuşmaz ve kendilerini temize çıkarmaz ve onlara acı veren bir azap vardır. İşte onlar doğru yol karşılığı sapıklığı, bağışlanma karşılığı azap satın alan kimselerdir. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. İşte bu, şüphesiz Allah'ın kitabı hak ile indirmesi sebebiyledir. Ve şüphesiz kitap hakkında anlaşmazlığa düşen şu kimseler, kesinlikle çok uzak bir parçalanma içindedirler. Necm 431. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyi adamlık değildir. Ama iyi adamlar Allah'a, ahiret gününe, son güne, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, malını akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya ve dilenenlere ve özgürlüğü olmayanlara, Allah'a, mala, vermeye sevgisi olmasına rağmen veren ve salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı, vergiyi veren kimselerdir. Ve de sözleştiklerinde sözlerini tas tamam yerine getiren, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreden kimselerdir. İşte onlar özü sözü doğru olanlardır. Ve işte onlar Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin ta kendileridir. Necm 432. Ey iman etmiş kişiler! Ölümlü olaylarda kısas, taraflar arasında adil karşılık size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uymalı, ona güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim sınırları aşarsa, artık acı veren azap onun içindir. Ey kavrama yetenekleri olanlar! Allah'ın koruması altına girersiniz diye bu adil karşılık ilkesinde sizin için hayat vardır. Necm 433. Sizden birinize ölüm hazır olduğu vakit, eğer bir hayır, mal bıraktıysa, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler üzerine bir hak olarak babası, anası ve en yakın akrabası için örfe uygun, herkesce kabul gören bir şekilde vasiyet etmek zorunlu görev kılındı. Artık her kim bunu duyduktan sonra onu değiştirirse, onun günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Artık her kim vasiyet edenin bir hata işlemesinden veya bir günaha girmesinden korkar da onların arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bakara Suresi Devamı 2. Necm 434. Ey iman etmiş kimseler! Karşılıklı, beraberce oruç tutmak, Allah'ın koruması altına giresiniz diye sizden öncekilere sayılı günlerde o nedenle sizden her kim hasta olursa veyahut çiftçilik, ticaret, askerlik, eğitim, öğretim gibi gidiş gelişli, hareketli bir iş üzere olursa diğer günlerden sayısıncadır. Oruca gücünü kaybetmiş olanlar, gücü yetenler üzerine ise bir yoksulun yiyeceği kurtulmalık olarak borçtur. Kim de gönüllü hayır, iyilik yaparsa bu kendisi için çok hayırlıdır, yararlıdır. Ve eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için hayırlıdır, yararlıdır şeklinde farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ramazan ayı ki Kur'an bir kılavuz olarak ve Furkan'dan yol göstermeden açık seçik açıklamalar olarak kendisinde indirilmiştir. Bu nedenle sizden her kim bu aya şahit olursa hemen onda oruç tutsun. Kim de hasta veya sefer, çiftçilik, ticaret, askerlik, eğitim, öğretim gibi gidiş gelişli, hareketli bir iş üzerindeyse diğer günlerden sayısıncadır. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. Bu kolaylık Allah'ın koruması altına girmeniz ve sayıyı tamamlamanız, size yol gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyüklemeniz ve Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diyedir. Karşılıklı, beraberce oruç tutma gecesinde kadınlarınıza cinsellikle ilgili sözler, cinsel ilişki size helal kılındı. Onlar sizin için bir giysidir. Siz de onlar için bir giysisiniz. Allah, sizin kendinize hainlik ettiğinizi bildi de tövbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık kadınlarınıza yaklaşın ve Allah'ın sizler için yazdığı şeylerden arayın. Ve fecirden, beyaz iplik, siyah iplikten iyiden iyiye sizin için açığa çıkıncaya kadar yiyin, için. Ve geceye kadar orucu tamamlayın. Ve siz ilahiyat eğitim merkezlerinde programlı ibadet halindeyken onlara yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Artık Allah'ın sınırlarına yaklaşmayın. Allah, kendisinin koruması altına girsinler diye ayetlerini insanlara işte böyle açıkça ortaya koyar. Ve kullarım sana benden sordukları zaman, biliniz ki şüphesiz ben çok yakınımdır. Bana yakarınca, yakaranın yakarışına cevap veririm. O halde rüşte ermeleri için onlar da bana karşılık versinler ve bana inansınlar. Necm 435. Aranızda mallarınızı da batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bilerek ve günah ile yemek için hakimlere aktarmayın. Necm 436. Sana hilallerden soruyorlar. De ki, onlar, insanlar ve hac yani programlı ilahiyat eğitim dönemleri için zaman ölçüleridir. Evlerinize arka taraflarından girmeniz, dinde Allah'ın ilkelerinden başka ilkeler benimsemeniz iyi adamlık değildir. Ama iyi adamlık Allah'ın koruması altına girmektir. Öyleyse evlerinize kapılarından girin. Dini, din sahibi Allah'ın çizdiği çerçevede yaşayın. Ve başarıya erenlerden, kurtulanlardan olmanız için Allah'ın koruması altına girin. Necm 437. Ve sizinle savaşan kimselerle Allah yolunda savaşın, ölün, öldürün. Ve sınırı aşmayın. Şüphesiz Allah sınırı aşanları sevmez. Ve onları nerede yakalarsanız öldürün. Çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Ve insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye sürüklemek, öldürmeden daha şiddetlidir. Mescid-i Haram, yani dokunulmaz ilahiyat eğitim merkezi yanında onlar, orada sizinle savaşmadıkça da onlarla savaşmayın. Buna rağmen onlar sizinle savaşırlarsa hemen onları öldürün. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenlerin cezası işte böyledir. Bununla beraber eğer vazgeçerlerse, biliniz ki şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ve de insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye sürüklemek faaliyeti kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Artık eğer vazgeçerlerse, düşmanlık kendi benliklerine haksızlık edenlerden başkasına yoktur. Dokunulmazlık ayı, haram aya karşılıktır. Ve bütün dokunulmazlıklar, bağlayıcı hükümler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa, siz de ona yaptığı saldırının aynıyla saldırın. Ve Allah'ın koruması altına girin. Ve bilin ki Allah, kendi koruması altına girmiş kişilerle beraberdir. Ve Allah yolunda malınızı harcayın. Başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve iyileştirin, güzelleştirin. Şüphesiz Allah iyileştirenleri, güzelleştirenleri sever. Necm 438. Ey iman etmiş kişiler! Hepiniz topluca İslam'a, barışa, güvenliğe, sağlamlığa girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Buna rağmen eğer siz apaçık deliller geldikten sonra yine kayarsanız, artık bilin ki şüphesiz Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 439. Onlar sadece Allah'ın buluttan gölgeler içinde gelmesini, doğal güçlerin yani ışın, radyasyon ve meteorların gelmesini ve işin bitirilivermesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler yalnızca Allah'a döndürülüyor. İsrailoğullarına, bizim onlara açık alametten, göstergeden kaç tane verdiğimizi sor. Allah'ın nimetini her kim kendisine geldikten sonra değiştirirse, artık şüphesiz Allah azabı çok şiddetli olandır. Basit dünya hayatı, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişiler için süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verir. Necm 440. İnsanlar tek bir önderli toplum idi de, Allah müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere peygamberler gönderdi. Ve anlaşmazlık ettikleri konularda insanlar arasında hükmetsinler diye onların beraberinde hak ile kitap indirdi. Ve sırf o kitap verilenler, kendilerine bunca deliller geldikten sonra aralarındaki azgınlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah, kendi bilgisi gereği iman edenlere, onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka kılavuz oldu. Ve Allah, dilediği kimseyi, dileyen kimseyi dosdoğru yola kılavuzlar. Necm 441. Yoksa siz, kendinizden önce gelip geçenlerin hali size gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara yoksulluklar, sıkıntılar dokundu ve sarsıldılar. Hatta elçi ve beraberinde iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman derlerdi. Dikkat edin, gerçekten Allah'ın yardımı pek yakındır. Necm 442. Onlar sana neyi Allah yolunda harcayacaklarını neyi nafakalaştıracaklarını soruyorlar. De ki, hayırdan, maldan, zamandan, bilgiden verdiğiniz şeyler, sağladığınız nafakalar, ana, baba, en yakınlar, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar içindir. Ve hayırdan ne işlerseniz, artık şüphesiz Allah onu en iyi bilendir. Ve savaş sizin için hoş olmayan bir şey olmasına rağmen size zorunlu görev olarak verildi. Olabilir ki siz, sizin için hayırlı olan bir şeyden hoşlanmazsınız. Yine olabilir ki siz, sizin için kötü, zararlı olan bir şeyi seversiniz. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. Necm 443. Sana dokunulmaz olan aydan ve o dokunulmaz olan ayda savaşmaktan soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük suçtur. Ve Allah yolundan alıkoymak, onu ve Mescid-i Haram'ı, yani ilahiyat eğitim merkezini bilerek reddetmek, görmezlikten gelmek ve Mescid-i Haram'ın halkını, orada eğitim öğretim yapanları ve kısa süreli eğitime katılanları oradan çıkarmak Allah yanında daha büyüktür. Ve insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtmeye sürüklemek, öldürmekten daha büyüktür. Onlar eğer güç yetirirlerse sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşmaktan hiçbir zaman geri durmazlar. Sizden de her kim dininden döner ve kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biri olarak can verirse, artık onların bütün amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Ve işte onlar ateşin ashabıdır. Onlar orada sürekli kalanlardır. Şüphesiz ki iman eden kimseler, yurtlarından başka yurtlara geçen kimseler ve Allah yolunda gayret gösteren kimseler Allah'ın rahmetini umarlar. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Necm 444. Sana aklı karıştıran, örten şeylerden, aklı örtmekten ve şans oyunlarından soruyorlar. De ki, bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat dünya ve ahirette günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi Allah yolunda harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan fazlasını harcayın. Allah, iyiden iyiye düşünürsünüz diye ayetlerini işte böyle sizin için ortaya koyuyor. Sana yetimlerden de soruyorlar. De ki, onlar için iyileştirme en iyisidir. Eğer onlara karışırsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, bozguncuyla iyileştiriciyi birbirinden ayırt eder. Eğer Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Şüphesiz Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 445. Ve ortak koşan kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın. İman etmiş, kafirlerin himayesindeki bir köle kadın, sizin çok hoşunuza gitmiş olsa da, ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. Ortak koşan erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın. İman etmiş bir erkek köle, sizin çok hoşunuza gitmiş olsa da, ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Ortak koşanlar ateşe çağırırlar. Allah ise kendi bilgisiyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, öğüt alıp düşünürler diye insanlara ayetlerini ortaya koyar. Necm 446. Sana kadınların aybaşı halinden de soruyorlar. De ki, o bir eziyettir. Onun için aybaşı halinde kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Artık iyice temizlendikleri zaman da Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz Allah hatadan iyice dönenleri sever ve çok temizlenenleri sever. Necm 447. Kadınlarınız sizin için bir tarladır, kültürdür. Öyleyse tarlanıza, kültürünüze dilediğiniz gibi varın. Kendiniz için de önceden gönderin ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz ona kavuşacağınızı da bilin ve müminlere müjdele. Necm 448. Ve iyilerden olmanıza, Allah'ın koruması altına girmenize, insanlar arasını düzeltmenize, Allah'ı yeminleriniz için engel yapmayın. Yapardım ya, Allah'a yemin ettim, artık yeminimi bozamam demeyin. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sizleri yeminlerinizdeki boş sözlerden sorumlu tutmaz. Ama bilinçli yapılmış eylemleriniz nedeniyle sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranandır. Necm 449. Kadınlarından ila edenler, onlara yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Sonra eğer dönerlerse, artık şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Eğer boşamaya karar vermişlerse de şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Necm 450. Boşanmış kadınlar da kendi kendilerine 3 adet dönemi süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde oluşturduğunu gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Ve onların kocaları barışmak isterlerse, o süre içerisinde onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Ve onların zararlarına olanlar gibi, örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde kendi yararlarına olanlar da vardır. Erkekler için de onların üzerinde bir derece vardır. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Boşamak 2 defadır. Bundan sonrası ya örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde tutmak veya iyileştirmekle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da sizin için helal olmaz. Ancak ikisinin de Allah'ın sınırlarını yapamamaktan korkmaları başkadır. Artık eğer siz kamu görevlileri bunların Allah'ın sınırlarını yapamayacaklarından korkarsanız, kadının fidye yani ayrılma bedeli vermesinde ikisine de vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Artık bunları aşmayın. Her kim de Allah'ın sınırlarını aşarsa artık işte onlar kendi benliklerine haksızlık edenlerin ta kendisidir. Eğer o kadını boşarsa, artık bundan sonra o kadın, ondan başka bir kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Sonra eğer ikinci koca onu boşarsa, Allah'ın sınırlarını yapabileceklerini zannettilerse, birbirlerine dönmelerinde her ikisine de vebal yoktur. Allah'ın bilip duran bir toplum için ortaya koyduğu sınırlar, İşte bunlardır. Kadınları boşadığınız zaman, iddetlerini de bitirdiklerinde, artık onları ya maruf ile tutun veya maruf ile salın. Haklarına tecavüz için zararlarına olarak onları tutmayın. Her kim bunu yaparsa, kendi benliğine haksızlık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini oyuncak da edinmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri hatırlayıp düşünün. Hem de Allah'ın koruması altına girin ve şüphesiz Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilin. Ve siz kadınları boşayıp da onlar sürelerinin sonuna geldikleri zaman, eşleriyle aralarında örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde rızalaştıkları zaman kendilerini kocalarıyla nikahlanacaklar diye sıkıştırıp engellemeyin. İşte bu, sizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselerin kendisiyle öğütleneceğidir. İşte bu, sizin için daha uygun ve daha nezihtir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. Necm 451. Anneler, çocuklarını emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için tam 2 yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri örfe uygun, herkesçe kabul gören şekilde bir borçtur. Kişi sadece gücüne, kapasitesine göre yükümlü olur. Ve çocuğu sebebiyle bir anne, çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Varise de bunun aynısı borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişare edip kendi rızalarıyla çocuğu sütten ayırmak isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Eğer çocuklarınızı emzirtmek isterseniz vereceğinizi örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde teslim ettiğiniz zaman bunda da size bir vebal yoktur. Ve Allah'ın koruması altına girin ve şüphesiz Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gören olduğunu bilin. Necm 452. İçinizden geçmişte yaptıkları ve yapması gerekirken yapmadıkları bir bir hatırlattırılanlar, ölenler ve geride eşler bırakan kimselerin hanımları da kendiliklerinden 4 ay ve 10 gün beklerler. Sonra süreleri sona erdiği zaman artık kendileri hakkında örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde yaptıklarında sizin bunu yapanlar ve bunu izleyenler için bir vebal yoktur. Ve Allah yaptıklarınıza haberdardır. Ve bu kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veya içinizde tutmanızda size bir günah yoktur. Allah şüphesiz sizin onları anacağınızı bilir. Fakat örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Farz olan süre sona erinceye kadar da nikah akdine kesin karar vermeyin. Bilin ki şüphesiz Allah içinizdekini bilir. Öyleyse ondan sakının. Yine bilin ki şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, çok yumuşak davranandır. Eğer kadınları kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir ayarlamadan, belirlemeden boşarsanız size bir vebal yoktur. Ve onları kazançlandırın. Geniş olan haline göre, eli dar olan da haline göredir. Örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekle göre kazanç, iyilik, güzellik üretenler üzerine bir borçtur. Ve eğer onları kendilerine dokunmadan önce boşar ve mehri de kesmiş bulunursanız, o zaman borç o kestiğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya nikah akdini elinde bulunduran kimse ya da velisi bağışlarsa başka. Ve bağışlamanız Allah'ın koruması altına girmeye daha yakındır. Aranızdaki fazlalığı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Necm 453. Salatları, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını ve en hayırlı salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmanın, toplumu aydınlatmanın en yararlı olanı, haftalık toplantı günü salatını el birliğiyle koruyun. Ve Allah için sürekli saygıda durarak kalkın, işe koyulun, eğitim, öğretim ve sosyal yardım kurumunu işletin. Ama eğer korkulu bir ortamda bulunuyorsanız, o zaman yaya veya binekli olarak giderken hareket halinde koruyun, yerine getirin. Sonra da güvene erdiğinizde bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi Allah'ı hemen anın. Necm 454. ve sizden eşler bırakarak ölecek olanlar, eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Artık onlar çıkarlarsa, örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde kendilerinin yaptıklarında sizin için bir vebal yoktur. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyandır. Bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Boşanmış kadınlar için de Allah'ın koruması altına girmiş kişiler üzerine bir görev olmak üzere örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde bir yararlanma, nafaka alma vardır. İşte Allah, akıllarınız ersin diye ayetlerini size böyle açığa koyar. Necm 455. Kendileri binlerce kişiyken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkan, sonra da Allah'ın kendilerine ölün, canınız çıksın deyip, sonra da kendilerine bir hayat verdiği kimseleri görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz Allah, insanlara karşı bir armağan sahibidir. Velakin insanların pek çoğu, kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemiyorlar. Ve Allah yolunda savaşın. Şüphesiz Allah'ın en iyi işiten ve en iyi bilen olduğunu da bilin. Kimdir o kişi ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını katlayıversin. Allah darlık da verir, genişlik de verir. Ve yalnız ona döndürüleceksiniz. İsrailoğullarının Musa'dan sonra ileri gelenlerini görmedin mi, hiç düşünmedin mi? Hani onlar kendi peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Peygamber, size savaş farz kılınırsa acaba yapmamazlık eder misiniz dedi. İsrailoğullarının ileri gelenleri, bize ne oldu da yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan çıkarılmışken Allah yolunda savaşmayalım dediler. Sonra da savaş kendilerine görev olarak verilince de onlardan pek azı hariç yüz çevirdiler. Ve Allah, o kendi benliklerine haksızlık edenleri en iyi bilendir. Peygamberleri de onlara, şüphesiz Allah size hükümdar olarak Talut'u gönderdi demişti. İsrailoğulları, o bizim üzerimize nasıl hükümdar olur? Oysa hükümdar olmaya biz ondan daha çok hak sahibiyiz. Ona maldan bir genişlik, bir bolluk da verilmemiştir dediler. Peygamberleri, onu sizin başınıza Allah seçmiş ve onu bilgi ve vücut bakımından fazlalıklı kılmıştır dedi. Allah da mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir. Peygamberleri de, şüphesiz onun hükümdarlığının alameti, göstergesi, size güçlü varlıkların taşıdığı, içinde Rabbinizden kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusu yani moral, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir güçlü varlıkların taşıdığı kalıntı bulunan o tabutun gelmesi olacaktır. Eğer iman etmiş kimseler iseniz, şüphesiz bunda sizin için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır dedi. Sonra Talut, ordu ile ayrılınca dedi ki, şüphesiz Allah sizi kesinlikle bir nehirle imtihan edecek. Artık kim ondan içerse benden değildir. Kim de ancak eliyle bir avuç alan başka onu tatmaz ise işte o bendendir. Sonra da içlerinden pek azı hariç ondan içtiler. Talut ve beraberindeki iman eden kimseler nehri geçtiklerinde İsrailoğulları, bizim bugün Calut ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarına kesinlikle inananlar, nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Ve onlar Calut ve ordusu için ortaya çıktıkları zaman, Rabbimiz, bize çok çok sabır ver de gevşemeyelim, zaafa düşmeyelim, boyun eğmeyelim, ayaklarımızı sabit tut ve kafirler toplumuna, senin ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenler topluluğuna karşı bize yardım et dediler. Sonra da Allah'ın izniyle, bilgisiyle Calut ve ordusunu bozguna uğrattılar. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah kendisine hükümdarlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri verdi. Ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savması olmasaydı, yeryüzü kesinlikle bozulur giderdi. Fakat Allah, alemler üzerinde büyük bir armağan sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak ile okuyoruz. Şüphesiz sen de kesinlikle gönderilenlerdensin. İşte elçiler, biz onların bazısını bazısı üzerine fazlalıklı kıldık. Onlardan bir kısmı, Allah'ın tek taraflı olarak söz söylediği, yaraladığı, sıkıntılar çektirdiği ve bazısının derecelerini fazlalıklı kıldığı kimselerdir. Ve Meryem oğlu İsa'ya açık kanıtlar verdik ve onu Allah'ın vahyi ile güçlendirdik. Ve eğer Allah dileseydi, onların ardından gelenler, açık mesajlar kendilerine ulaştıktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Velakin ayrılığa düştüler de onlardan bazısı iman etti, bazısı küfretti. Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetti. Ve eğer Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Velakin Allah dilediğini yapar. Necm 456. Ey iman etmiş kimseler! Kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir yardımın, iltimasın bulunmadığı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcamada bulunun. Başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenler, kendi benliklerine haksızlık edenlerin ta kendileridir. Necm 457. Allah, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır. Her zaman diridir. Her şeyi ayakta tutan, koruyan, diri ve bütün kainatın idaresini bizzat yürütendir. Kendisini uyuklama ve uyku yakalamaz. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca O'nun içindir. Kendisinin izni, bilgisi olmadan yanında yardım, kayırma yapacak olan kimmiş? O, onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri bilir. Onlar ise onun dilediğinden başka bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeryüzünü kucaklamıştır. Onların ikisinin de korunması ona zor gelmez ve o çok yücedir, yücelticidir, sonsuz büyüktür. Bakara Suresi Devamı 3. Necm 458. Dinde zorlamak, tiksindirmek yoktur. İman, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten, iyi kötüden, güzel çirkinden, doğruluk, sapıklıktan kesinlikle iyice ayrılmıştır. O halde kim tağuta küfreder, onu tanımaz, Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah inananların yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlere, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimselere gelince, onların yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınları tağuttur ki, kendilerini aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennem ashabıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Necm 459. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim dirilten ve öldürendir demişti. O, ben diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim, öyleyse şüphesiz Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir deyince, o kafir, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kişi şaşırıp kaldı. Ve Allah, kendi benliklerine haksızlık edenler toplumuna doğru yolu göstermez. Necm 460. Bir zamanlar İbrahim de, ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Allah, inanmadın mı ki dedi. İbrahim, inandım fakat kalbim tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşsun diye dedi. Allah, hemen kuşlardan dördünü tut da onları kendine alıştır. Sonra her dağın üzerine onlardan bir parça bırak. Sonra da kuşları çağır. Koşa koşa sana gelecekler. Ve bil ki Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır dedi. Necm 461. Mallarını Allah yolunda harcayan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan kimselerin örneği, 7 başak bitiren ve her başağında 100 adet tane bulunan tane örneği gibidir. Allah dilediğine katlar ve Allah bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir. Allah yolunda mallarını harcayan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sonra verdiklerinin arkasından başa kalkmayan ve incitmeyen şu kimselerin mükafatları Rablerinin yanındadır. Onlar üzerine hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekildeki söz ve bağışlamak, kendisini inciten, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir, yumuşak davranandır. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a ve son güne inanmadığı halde malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakarak ve eziyet ederek boşa çıkarmayın. İşte onun durumu, üzerinde biraz toprak bulunup da üzerine bir sağanak isabet ettiği zaman sağanağın caz çavlak olarak bıraktığı kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Ve Allah kafirler toplumuna kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenler topluluğuna kılavuzluk etmez. Allah'ın rızasını kazanmak ve kendilerini sağlamlaştırmak için harcamada bulunanların, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayanların durumu da, kendisine bol yağmur isabet edip de ürününü iki kat veren verimli topraklardaki bir bahçenin durumuna benzer. Böyle bir bahçeye bol yağmur düşmese de bir çisinti. Allah yapmakta olduklarınızı en iyi görendir. Hiç biriniz ister mi ki kendisinin hurmalık ve üzümlüklerden bir bahçesi olsun, altında ırmaklar aksın, içinde her türlü ürünü bulunsun da kendi üzerine de ihtiyarlık çökmüş ve zayıf soyu olsun? Derken ona ateşli bir bora isabet ediversin de o bahçe yanıversin. İşte Allah, iyiden iyiye düşünürsünüz diye ayetlerini size böylece açığa koyuyor. Ey iman etmiş kimseler! Kazandıklarınızdan, sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız pis şeyleri vermeye yeltenmeyin. Ve şüphesiz Allah'ın çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, övülen, övgüye layık bulunan olduğunu bilin. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği, hayasızlığı emreder. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan vaat eder. Ve Allah bilgisi ve rahmeti sonsuz geniş olandır, en iyi bilendir. Allah dilediğine haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verir. Ve kime haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verilirse, gerçekten ona pek çok hayır verilmiştir. Kavrama yetenekleri olanlardan başkası da iyice düşünmez. Nafaka cinsinden neyi harcamada bulunduysanız veya adak türünden ne adadıysanız, şüphesiz Allah onu bilir. Ve kendi benliklerine haksızlık eden kimseler için herhangi bir yardımcı yoktur. Sadakaları açıkça verirseniz artık o ne iyi olur. Eğer onları gizlerseniz, fakirlere verirseniz de artık bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmını kapattırır. Ve Allah işlemiş olduğunuz şeylere haberdardır. Onları doğru yola getirmek senin boynuna borç değildir. Ancak Allah dilediği kimseyi doğru yola getirir. Ve hayırdan Allah yolunda harcamada bulunduğunuz, başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağladığınız şeyler sırf kendiniz içindir. Ve siz yalnızca Allah rızasını gözetmenin dışında harcamada bulunmazsınız. Ve hayırdan ne harcamada bulunursanız o size tas tamam ödenecektir. Ve siz haksızlığa uğratılmayacaksınız. Allah yolunda harcamanız, yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremeyen, kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirler için olsun. Utangaçlıklarından bilmeyenler onları zengin sanırlar. Sen onları işaretlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Ve siz hayırdan neyi harcarsanız biliniz ki şüphesiz Allah onu çok iyi bilendir. Mallarını her zaman gizlice ve açıkça Allah yolunda harcayan kimseler, işte onların Rableri nezdinde ödülleri vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Necm 462. O ribayı, yani emeksiz, risksiz, çalışıp çabalamadan kolayca elde edilen kazançları yiyen şu kişiler, şeytanın bir dokunuşuyla çarptığı kişinin kalkışından başka türlü kalkamazlar. Bu, şüphesiz onların alışveriş, riba gibidir demeleriyledir. Oysa ki Allah, alışverişi helal, bu ribayı haram kılmıştır. Kendisine Rabbinden bir öğüt gelip de yaptığından vazgeçenin geçmişi kendisine, işi Allah'adır. Ve kim ki yeniden dönerse, işte onlar ateşin dostlarıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Allah ribayı yok eder, sadakaları da arttırır. Allah tüm aşırı nankör ve günahkar kimseleri sevmez. Şüphesiz iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan, salatı ikame eden, yani mali yönden de zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan ve zekatı, vergiyi veren kişilerin Rableri katında mükafatları vardır. Ve onlar üzerinde hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Ey iman etmiş kimseler! Eğer müminler iseniz Allah'ın koruması altına girin ve ribadan kalanı bırakın. Artık böyle yapmazsanız o zaman Allah ve elçisinden size savaş olduğunu, bozuma uğratılacağınızı, perişan edileceğinizi bilin. Eğer tövbe ederseniz artık sermayeleriniz sizindir. haksızlık etmezseniz haksızlığa da uğramazsınız. Eğer borçlu, darlık içindeyse kolaylığına kadar süre tanınmalıdır. Eğer biliyorsanız sadaka olarak vermeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve kendisinde Allah'a döndürüleceğiniz güne karşı Allah'ın koruması altına girin. Sonra da herkes kazancını tas tamam alır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Necm 463. Ey iman etmiş kimseler! Adı konmuş bir süreye kadar borçla borçlaştığınız zaman onu hemen yazın. Aranızda bir katip de adaletle yazsın. Ve o katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Hak kendi üzerinde olan kişi de söyleyip yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a takvalı davransın. Ve ondan, haktan bir şey eksiltmesin. Şayet hak kendi aleyhine olan kişi, borçlu, bir aklı ermez veya zayıf biri veya bizzat söyleyip yazdırmaya güç yetiremeyen biri ise, velisi adaletle söyleyip yazdırsın. Erkeklerinizden iki de iyi tanık tutun. Şayet iki erkek tanık olmazsa, o zaman bir erkekle iki kadın olsun. İki kadın olması, bunlardan birisi yanılırsa, şaşırırsa, öbürü hatırlatsın diyedir. Tanıklar, razı olacağınız iyi tanıklık yapacak kimselerden olsun. Tanıklar da çağrıldıklarında kaçınmasınlar. Siz küçük veya büyük olan borcun onu vadesine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah nezdinde daha hakkaniyetlidir. Şahitlik için daha sağlam ve şüpheye düşmemenize daha elverişlidir. Aranızda hemen devredeceğiniz bir ticaret hariçtir. O zaman bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alım-satım yaptığınız vakit yine şahitlendirin. Yazan ve şahitlik eden bir zarar görmesin. Eğer yaparsanız, onlara zarar verirseniz, şüphesiz o size dokunacak bir fısk, yani günah olur. Allah'a da takvalı davranın. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz bir yolculuk üzere olur da bir katip de bulamazsanız, o vakit alınmış bir rehin. Yok, eğer birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen adam üzerindeki emaneti ödesin. Ve Rabbi olan Allah'ın koruması altına girsin. Şahitliği de gizlemeyin. Onu kim gizlerse artık şüphesiz onun kalbi günahkardır. Ve Allah yaptıklarınızı çok iyi bilendir. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da, gizli tutsanız da, Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseyi de azaplandırır. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Necm 464. Elçi, kendi Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de. Hepsi Allah'a, doğal güçlerine, haberci ayetlerine, kitaplarına ve elçilerine iman ettiler. Biz Allah'ın elçileri arasında ayırım yapmayız. Ve biz duyduk ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Dönüş ancak sanadır. Ey Rabbimiz, eğer terk ettiysek ya da yanıldıysak, bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır sorumluluk, sıkıntıya sokacak şeyler yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme. Ve affet bizi, bağışla bizi, merhamet et bize. Sen bizim yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınımızsın. Ve de kafirler toplumuna, senin ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden toplumlara karşı yardım et bize dediler. Allah, hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka kapasitesi dışında yük yüklemez. Herkesin kazandığı kendi yararına ve kendi yaptığı zararınadır.